من الذين يكذبون باليوم الدين وما تكذب به الا كل مدعي اثيم الى اطلال ادم قال صاحبنا من كلا بل قال على قلوب ما كانت من كلا انما رضي من المعدوم ثم انه الصالحين ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما اتاك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على رايك ينظرون تعرف في وجوه من القناه مثقال من رحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن ذلك من تسليم عين يسوب المقربون ان الذين اجموا كانوا من الذين امنوا يضحكوا اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا الكفار يضحكون على الاواك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورت مطففین مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے درے اتیا فض سورت انفتاب ندے او نزول کے شپک اتیا فض سورت عنکبوت ندے ردے دا مخ کے سردہ بط ارکلا چھ مخ کے سورت کے بیان شو چھ عذاب رازی جہنم رازی ندلتوئی زکر رازی چستا لکل شویر غائبانا تا چه کم عمل کرے او دا جہنم نو دا عمل لکل دی شوی دی نو دا اللہ نا غائب دے نشی نو زکر استالک شوی دی یا مکی بیانو شو چه قیامت راجی نو دلتوئی چه قیامت راجی نو سی عمل کا وکن چه قیامت راجی چه دا عمل سر بطم خام اخی گی نو زکر متصل لورو او صورت ممتازم دے پا بیان دے لین او دا سجین باندے پا بیان داغی چه داغی پرونو زنگ راغلی رانا دا قلوبیم دارنگی مقصد دو صورت متففین صورت کی ترغیب ورکی اعمال اتا چه اعمال صالحا اتا چه عمل ترکیف ما سبقا او داغی وضاحت پا یو مثال سرکی سنگا چه دو دنیا سی زنا بیتولا و بینا پنالی دو دن سنگا بیتولا و بینا پالی کتارا سوک ٹماٹر اندر کئی او ڈیر ارزانی ہاں نو بیتولی تاہن چالک دا دری کلو شو وینا یا چا تکم نی ہاں بیتولی ایلی نا ایاو ایزا مالا دا پینزکا دا کپڑا دا ہوئی نینا ماتا یار پتن لیگی دا کم منی کاغای او دا سا دندو گوری او سیخ مالا کو پدی نو آگا تا علی وینا بھائی دا سیخ ماتا منظور نلے آغا سیخ چکم حکومت مقرر کرنے رے گز بانے آغا بانے و مارا اپا میٹر بانے کپلا بڑا کے یا یو عام اگٹ او گوری خختا یا یو عام اگٹا او پا چابری کی کیری تر اکی تب ادا گئے گا تول قبول کی نا وی نیارا دا ہو کلو آغا کلو چو حکومت مقرر کرنے نو عام اگٹا بانے دے تول نکر لے نا اللہ وی چھو دو دنیا سیزو نا پا گٹو نا لے عام اگٹو جو دنیا سی زنا پام دندو نالے نظارم از زما دین ولی بے ہاتول و بینا چه صدر کینو بس بیا آغا قبلے کم سے کم آغا دین پا آغا دندہ دا توحید بانے اتلا آغا دین پا آغا دندہ دا سنتو بانے اتلا چو واقعی دا دین جزا قبلوم نو دا قرآن و سنت سرا برابر دے او کنلے بیا آغا چه صدر کینو بس پا آغا عمل کوا ویزا مرا ہو بس نفس گٹا دنو کلوم کٹا دا او دام کٹا دا نفس یو سیخ رہے نو یا دام سیخ رہے او آغا مسیخ رہے نا نا آغا سیخ آغا حکومت مقرر کرے رہے او دا عام دے آغا کانے آغا سٹم شدہ رہے نو یو آغا دین دے چھ دا اللہ دا پیغمبر دے یو آغا دین دے چھ دا مولاو دا تابدار دا خلقو دے نو آغا دین مقبلوا آغا دین قبول کا چاگا دا اللہ دا پیغمبر دا طرف نرے قرآن و سنت کی لگا حدیث کے راجی تپوز با قیامت کی گی دا دو سیزنو لما فعالتا و کیف فعالتا دا کار دے ولی کرے منز دے ولی کاو اللہ بستاویلی انو قرآن کے ہاں جاکیم الصلاة نسنگ لے کرے رے پر طریقہ دے پیغمبر پیغمبر دے را لے گرے اور طریقہ خود لے ور اچھل شو تا تا بوئی چھتا دا شرک دے ولی کاو سو سو جواب بکے درگاہ تا تلے رہے ہو سر دکھا تا کرے ہو داوے والے کاؤ تا پوز بکی گی لے ما فعالتا تاکہ تا چھ سجدہ لگے ہو لے وہاں زمان بغیر مخلوق تا نو تو وہ دانے شوئے چھ پیغمبر دے پدے دارے گے لے واللہ ربنا ما کننا نو چھ حال تا بیا انکار کے نو دنیا کے انکاروں کا دارنگا دو سنتو نا پس پا جمع دوا دا جنازه نا یادا چه کم رسومات خلق کئی تا دی بس تپوس کی گی داوی مرن سا دونا خبره خو ندا یا دواو که یاو مکنا لو یا خبره را تپوس با قیامت کی گی لی ما فعالتا دا دعا دی ولی کهو دا زکا ها چه پیغمبر ویلی وا او پا دیب طریقه دی پیغمبر دغا سکره وا تپوس دا سا مگر را دا بس بیتولا و بینا پا دارن کی دری سیزون مخی ما بیان کریو کم کیف این پده مخی ما وضاعت کریو نو دا زان با دین نجوره کم کیف این بانی با دین کے پاری وزیر حلاکت دید پارا دا کم تولکو انکو آکسان کلچاری تولکی دخل کنا یستو فون پورا اخلی من الناس علا پمانا زمین دخل کن تولو نکی نو پورا کلاچ پیمانے کئی خلقو تا یا وزن کئی خلقو تا یخسرن کم کلاچ دا خلقو نا آخلی پورا چه خلقو نورتی نو کم دارنگی ها غسم داسی ان الابار والربا لیاو کلونا اموال الناس بالباطل ویسدونا نو سبیل اللہ خلقو تے دن گروت کرے پا خلقو اشتفا دام جائز دی دام جائز دی علای زنو ولی یقین نکی دا کسانا چتول عرش جائز کے شرکیات و بدعات و نجائز کے ستا یقین پدی نشتا چتای با پورتا کولی جی اغرز لوئیتا او سپوس بکی گی پار چوبت دیگی مخلوقات رب مخلوقات تا ہر رب مخلوقات با تبود دیگی خلقا کلا یقینن دا سمکو بندا بشکا لکد بدکارو پس جین کے لکھرے شوئے او نسجی پوکتا لا سر سجین دا کتاب دے لکھرے شوئے دا کتاب دے خط لکلے شوئے حلاکت بھئی پدارت کے پاس تقزیب کو ان کو دبتکار روحونا او دبناکار خلقو آمار اغس جین مقام تزی اور ایک خط دے آگا سال چھے تقزیب کے پر رض قیامت اور تقزیب نے کہے پر رض قیامت مگر ہر یوم و تد نسیم ہر یوم جاتے کہ ان کے سیم گنانگار مجرم کلا چلو سیشی پدبانی آیاتو نظمنگا نوائی دا کسی دا اولا نوری کسی دا اولا نوری مرد آگا سر کسی می سی دین او سموئی دیکھ اس سری منا حکرہ دا یو کسی دا حکرہ بکر دا بل کسی دا کلا ننا اصل ورد انکار دادا چھ بل رانا دے قرآن تا چھ کسی ہوئی بلکہ زنگ را اس سے دی پولو نمان دے اغنا کارا مارو چھ دے کئی دی پزر اللہ زنگ را اس سے رانا مانا زنگ دا زنگی دے او چھ کم شیطہ زنگ رسی گی انہا آگا صفا کی گی ادھر فکرانہ صفا کی گی اور ایک مال وہ ہوتا نیستے نیسے پاہو پر راکا گی آگے صرف با تین استعمالے دیر مشکلہ بانے آگا با صفا کی گی او چھ لگ دیر زنگ خوال دے انہا آگا بیا ختمی گی دا زنگیان دی زنگی کلا سمی گی ہا کلا یقینان یقینان دی با دا فن رمنا پدا رس کے خام خواب پردہ کی کلیشی ایکی نمدی با خامخا دن کدن کیو جانم تا پیا بولی لیشی داگا جانم نجی توفی تقزیب کاؤن کلا یقینن لکا کلا فمان حق کا یقینن لکد نیکانو با خامخا پانا اللین مقام کرے اللین اچت مقام وم اسمان دا پارتا یا وم اسمان کرے چاگی تا دن نیکانو بندگان روحونا او عمال کی دی اللہ دے آگا جائے کہ زمانگا عمال روحونا جمع کی وما ادراکم ایلیون سشی فوق تالا سر ایلیون دا کتاب لکلے شیرے بر اوم اسمان کے دا ایلین اوم اسمان کے دا پاس زیرے حاضری گیا گیتا آغا خلق چاگانی ذکری شوی اللہ تا آغا خلق حاضری گی دا غی روحنا او دا غی اعمال چھے آغی اللہ تا نزدیری او نزدیکت پسر آجی المقربون نو نزدیکت پسر آجی انو بر اقرا اولو لکتاب نا پاخر دا علق کی بیاس ہوئی وقت ربو اقرا وقت ربو اولو لا نو نزدی بشی پا مولنو دا قرآن نزدیکت پا قرآن ملاوی گرو را قرآن زدہ کا قرآن بانی عملو کا قرآنو خوایا اچھا اللہ دی زانت نزدی کی یشادو المقربون حاضری کی باغیتا آن خلق چھ نزدی کریشوی پا عملو اولوی عمل اغا عمل دا قرآنو بیشکا نیکان بندگان با پنیمتونو کیوی پا کرسو با نبا گوریو بلتا پا کرسو با ناستی گوری با نعمتونو دا الله تا چو دا مزی چرتری منگلا کرسی بھئی آرام زندگی بھئی دنیا کے دا آرام زندگی کلا تیری گی کد دین کار کے امن خالق نپری دی ترپس شوی رے داستا حالات جوڑی او کلے کے دا اللہ مجرم کردے تو آمن کلا رے یارفو بیجو نظر پن نئیما پیجنے بطر پمخن رائے کے آرہ تازہ کد خوشارو دنی متنون سکول بھئی پلے بانے داغا شراب و مقتوم خالص شونا من رحیقن خالص شراب مقتوم مور شدا پاگئی بستم او مور دا اللہ تم لگی دلے سورا مزیدار بھئی چه دا اللہ مور پا کم میوہو لگی نا بسوروی خیستا ختام امیس کا چه دا آغی آخری گر بھئی دا مشکو دا امبرو کسر اس کس کی نو آخری چه ختمی گی نو پا خلکی با دا مشکو دا امبرو مزا پریدی چه نورم امیشا ها دسر ملاوی چه دادو بیاس کم ختام امیس کم وفی ذالکا پدا سنی متنو کے یا پدا سقسم جنتنو کے فلیتنافس المتنافسون شوق دو کی شوق ساتن کے وچه دا سی جنتن شوق کا وگنا تنیکان و خلق سرمینو کا مجلس کے کہنا حدین تزدہ کا نرد خدمتو کا حدیث کی راجی لترمیزی انسان چکلا قیامت با نقائمی گی سوک اولد داغنا تپوز دا یسوزنو نہیں شوی یو با تپوز کی داغنا عن عمری عمر دے فی مفنا سکی فنا کرے ہو وان شا وان شابین پمانا داغا نوجوانے کی فی مبنا ہو سکی دے ازمائی کروا ازوانی دے سکی تیرا کروا وان شابی فی مبنا ہو زوانی دے سکی تیرا کروا اقوت زندگی لیکن استاسو زندگی چلے با تپوس کی گی بطر اللہ زوانی خو ما استا کتاب کے تیرا کروا یا می خودو یا می زکاو ها دا می زوانی دے کے تیرا کروا عمر می کرکتیان بسوئی چوبیس گینٹے بلا سر لول پلاس کیو آغا می لوباو کرکتیان لارے فلانی بیلا فلانی اگتلا فلانی دا او دا سے میں خوزاو را خوزاو چکے والا چکر لارا ایتا بس جواب کی فی مفناو فی مبلاو او درم داغا مال چھ مال لی دسن حاصل کرے ہو ذریعہ سوا حرامو کدا حلالو سلورم دا چھ مال لی ہوگا تو نبیاری خرچ کرے سنگو پسر خرچ کرے ہو پا دندارو که بغیر دندارو دا تپوز بکی گی رو را او سلو پینزم تپوز بکی گی داغا علم با علم در کرے ہو دا پی سورا عمل کرے ہو اغلی بیان کرے ہو کنا حل چاہتا علم ملاو شنن عقیدہ خو ملاو شکن دا علم نو ومزاجو من تسنیم او خل داغی و تسنیم چنی نا گردن داغی دایو چنی دا چه ملیگی و پاگی اغا خل چنی ذکری شوید اللہ تا دشکا کسان چه جرمی کرے دنیا کی او اغی مومنانو پوری سکون چه خاندل بے مومنانو پوری بے خاندل بے داشو گوری سریع اوزگار راگون شوید زان لے کار کتنے رے او کلا چه تیرے دل با پدائبانی یا تغامزون نو اشارے بے کولی رزی پندی بے والے اگر اکنا دا غدی اکنا دا غدی اگر اولیاء چه نمانی اولیاء بست منی او منگی نمانو تا دا اولیاء دا قدر نخبر وازا دا اولیاء تعریب ماتا ہوگا دے کرامت ملو اکرامت ہوئی ستا اول دا را تو وجد اکرامت ہوئی ستا ندا کرامت نمانی اولیاء نمانی او دعا نمانی و تو دعا نخبر چو دعا ہوئی ستا زیارت نمانی و پا گلا ہا دون مر فس حجور کے زنا لواتت کے تیمانی او زین منم ها مشرکا بطفیلا و ایزا مروبیم چه سور گنده پاگی کیوی او بدنام سوکل حق پرست بدنام سوکل دی دانه منی و دی دانه منی و ایزا مروبیم یت غامزون او کلا چه تیری گره زکر آغا تر واضح بندی گی بیا چه آغا بند شی آغا زین بیا دی کار کولی شی پلی ها و ایزا مروبیم یت غامزون او کئی تیری گرے پدے بانے نوریزی پندی اشارے کئے او کئی آچھے دے بطلل پلو کورنو تا نتلل نزی للبا واپس کے دلبا فکر دے پمستائی بانے او کئی آچھوی ندے مومنانو لگا نویل بدے دارے کاکسان دے گمران تا گمران دی کنا حوامن گمران استافن نزبانے حال تا وام بیارے کا مخ ملک تیر شیو وما ارسلو علیم حال دارے دلی گریشیوی دے پدی مومنانو باندې دا کافر حافظین ساتون کی واسطہ سے کارو کہ تماتے وقت گمراہی وما ارسلو علیہم ندیدی گریشوی دا کافر علیہم پدی مومنانو باندې حافظین ساتون کی دا عمالو دا غیے دا غیے دا عمالو تو وہ زمان دا عمل ساتون کے نہیں زمان دا عمل ساتون کے سوک دے اللہ تسل وجہ تک گمراہی تانا سا پتوا نمیزی آکسان چی مان روڑے کافر پویس حکون خان دیبا پکر صوبا گوری او بلتا نمتنو دی دا تب گوری دا اللہ تاکی حلف مانا دا قد تاکی بردو اپنیشو آئے کافر تا دا کاچ ریکم کار کرے دنیا کے شرک و کفرے کرے سرک کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا او دا غی وزاعتی پر یو مثال سنو کو بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت والقدم فيها وتفلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدعا فملاقيه.